นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกับการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาด้วยการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายโดนั่งเรียบร้อยแล้วก็หลับตาตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอย่าให้ใจคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกให้ถือปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่แหละเป็นที่ภาวนาให้จิตมาตั้งมั่นอยู่ภายในปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นและให้มีความสัตย์ความจริงสัจจะอธิษฐานในใจของตนว่าเวลานี้เป็นเวลาภาวนาไม่ให้ติดใจคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นให้สังเกตเข้ามาว่าจิตของเรานั้นอยู่ภายในนี้ไม่ได้ไปที่ไหนนับตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่แล้วจิตผู้รู้อันนี้ก็อยู่ในร่างกายนี้แหละถ้าจิตนี้ออกจากร่างกายไปตายอยู่อย่างนี้ไม่ได้ที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่คือจิตดวงนี้ช่วยรักษาธาตุร่างกายให้ทรงอยู่จิตสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกไปในที่ต่างๆนั้นอย่าได้ตามมันไปตามไปไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีจะเป็นกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาอะไรก็ตามคุณเชื่อว่าคิดนึกปรุงแต่งไปตามอำนาจของตัณหากิเลสตัณหานั้นไม่มีที่จบที่สิ้นแม่น้ำลำคลองบึงบางเขายังเต็มได้ในฤดูฝนแต่หน้าตัณหาในจิตของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่มีที่พอไม่มีที่เต็มความอิ่มพอไม่มีเชื่อว่าหิวโหยลอยแรงอยู่ตลอดเวลาตามตัณหาดูง่ายๆคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายนั้นมันติดโยข้องโยในกามตัณหาความหลงของจิตไม่ภาวนาละกิเลสนั้นมันจะบริโภคกามตัณหาให้อิ่มให้พอให้เต็ม มันจะเป็นได้อย่างไรตัณหาไม่มีเมืองพอตัณหาไม่มีที่เต็มที่เต็มบกพร่องอยู่เสมอความอยากความดิ้นรนในจิตที่ไม่สงบนั้นมันไม่มีจบไม่สิ้นลงไปได้ที่จะจบสิ้นลงไปได้ก็นึกภาวนาในใจรวมใจเข้ามาภายในแยกจิตสังขารจิตกิเลสออกไปรวมกำลังเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจผู้อยู่ได้แก่จิตดวงที่มีความรู้อยู่ดวงจิตที่มีความรู้อยู่นี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนมีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะมาถูกต้องร่างกายดวงจิตผู้รู้มันก็รู้อยู่นี่หนาวในเวลานี้ใครเป็นผู้ว่าหนาวอากาศหนาวมันพูดได้ไหมมันว่าหรืออะไรมันหนาวก็จิตนี่แหละมันว่าอากาศเขาไม่ได้ว่าหนาวหนาวมนุษย์สร้างคำพูดขึ้นมาว่าหนาวถ้าจิตนี้หลงไหลไปกับความหนาวหนาวมาก็ว่าข้าพเจ้าภาวนาไม่ได้มันหนาวก็โลกนี้มันหนาวอย่างนี้แหละตามมาพบโลกประพบของกามลูกประพบพบของลูกอลูกประพบพบของอลูกเพราะจิตไม่รวมไม่สงบไม่มาตั้งมั่นภายในจึงได้ดิ้นไปตามกามลมกามกิเลสไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าโลกนี้เป็นที่เกิดที่ตายของสัตว์ทั้งหลายแม้เราตถาคตแต่ก่อนก็มาเกิดมาตายกับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้แหละแต่บัดนี้เราตถาคตได้ตรัสจะรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเป็นชาติสุดท้ายที่จะมาเกิดมาตายอีกนั่นแหละพระองค์ละกิเลสราคะโทสะโมหะด้วยสมาธิภาวนาพระองค์ตั้งใจมั่นลงไปในอานาปานุสติกรรมฐานและองค์กำหนดลมหายใจเข้าออกได้ทุกเวลาและพระองค์นึกถึงความตายที่จะมาถึงพระองค์ได้ทุกเวลาด้วยทุกลมหายใจเข้าออกเราทุกรูปทุกนามก็มีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความแก่ชราเป็นท่ามกลางมีมรณะความตายเป็นผลที่สุดฉะนั้นตั้งใจรวมจิตรวมใจเข้ามาอย่าไปคิดว่าเรายังไม่อิ่มไม่พอในกามคุณกามคุณทั้งห้ามันไม่มีเมืองพอยึดเสียวันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปก็หมดเรื่องเรื่องทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ไม่ทำตามอำนาจกิเลสตัณหาสั่งเนวัลละตัณหาความดิ้นรนวุ่นวายออกไปสงบกายอยู่สงบวาจาอยู่สงบจิตอยู่จิตโลเลจิตไม่ตั้งมั่นจิตหวั่นไหว จิตกิเลสนี้ให้พากันเลิกละทิ้งอย่ามาหลงยึดอยู่แค่ตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราตัวเราของเราที่ไหนบอกได้ว่าฟังหรือในโลกนี้บอกไม่ให้มันแก่มันก็แก่ไปทุกวันคืนเดือนปีทุกชั่วโมงนาทีวินาทีมันไม่ได้ฟังเมื่อมันไม่ได้ฟังบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังจะมายึดว่าตัวเราของเราที่ไหนเลิกละความเห็นผิดในจิตอันนี้ออกไปโลกนี้ทั้งหมดมันอนิจจังไม่เที่ยงตามทั้งหลายทั้งปวงมันมีเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนอยู่ที่ไหนทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจงรู้ในใจละในใจวางในใจอย่ามายึดถือแค่สมมุติโลกทำใจให้มันเหนือโลกเหนืออารมณ์เหนือเรื่องราวต่างๆหนาวก็ไม่ให้มาทับถมจิตใจได้ก็โลกเขามีอยู่เท่าเก่ามีอยู่อย่างเก่านี่แหละเมื่อถึงฤดูหนาวมันก็มีอยู่เท่าเก่าหมดจากฤดูหนาวมันก็ไปฤดูร้อนเมื่อร้อนมาจิตอันนี้ก็หลงหมดฤดูร้อนมันก็วนมาฤดูฝนมันก็มีสามฤดูเท่านั้นจิตผู้รู้ผู้ภาวนาไปมัวหลับไหลฟุ้งซ่านไปที่อื่นไม่ได้ต้องตั้งใจขึ้นมาทุกลมหายใจเข้าออกพระองค์เตือนว่าอย่างนั้นเราจะตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วเตือนใจของตนให้มันเตือนขึ้นลุกขึ้นอย่ามาหลงไหลอยู่แค่การกินการนอนสนุกเฮฮาหัวเราะร้องไห้อยู่มีประโยชน์อะไรเกิดมาตายเพียงเปล่าๆเมื่อเกิดมาก็ไม่ได้แบกหามสมบัติพัสถานใดๆมาเมื่อเกิดมาใหญ่แล้วแสวงหาเอามาได้มากน้อยตามกำลังเมื่อตายไปน่ะมีคนไหนหามสมบัติในโลกนี้ไปไม่เห็นมีใครเอาอะไรไปได้ตายแล้วก็ทิ้งเปล่าๆตัวข้าของข้าตัวกูของกูญาติกาวงศาลูกเต่าหลานเลนสามีภรรยาตายแล้วเอาไปได้หรือสมบัติในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นสมบัติกลางโลกไม่ใช่ของใครเมื่อสาลีละร่างกายเราท่านทั้งหลายตายแล้วเอาไปได้ที่ไหนไม่เห็นหรือเขาตายกันฝังอยู่ป่าช้าเผาอยู่ป่าช้าเผาอยู่เตาอบเหลือแต่กระดูกไม่เห็นเอาไปมรณังเมภาวิสตินึกถึงความตายเตือนใจของตัวให้ได้นั่งอยู่ก็เตือนใจว่าเราตายนะต้องตายแน่ๆนะเวลาตายจริงๆอย่ามาตาเหลือบตาลานอยู่ไม่ได้กำหนดให้ได้ว่ามรณังเมภาวิสติเราต้องตายหมายถึงทุกคนต้องตายแน่ๆตั้งใจลงไปในจิตใจนั้น ดวงจิตผู้รู้อยู่ที่นี้ไปหาที่ไหนรวมใจเข้ามาตั้งให้มั่นลงไปคนเราเมื่อถึงเวลาตายนั้นบัดวิเศษวิโสอะไรนั่งอยู่ดีๆก็ตายนอนอยู่ดีๆก็ตายยืนอยู่ดีๆล้มลงก็ตายไปลดไปลาก็ยิ่งตายง่ายพระพุทธเจ้าทรงเตือนว่าการนึกถึงความตายนี้ให้นึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกลมเข้าไปก็ให้เห็นว่านั่นเป็นความตายถ้าเกิดติดขัดลมหายใจออกมาไม่ได้ก็ตายคือเพ่งในจิตดูในจิตกำหนดจิตตั้งเพ่งดูว่ามันตายจริงๆไม่ใช่ว่าจำได้เพียงตาภาษาคำพูดแล้วว่าทำในใจเอาใจมากำหนดรู้ว่าต้องตายแน่ๆลมหายใจออกไปถ้าปอดทำงานไม่ได้ก็ตายพระพุทธเจ้าของเราแม้พระองค์ท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามความตายท่านไม่ได้ลืมลมหายใจเข้าไปท่านก็รู้ว่าท่านต้องตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเราหมดวันหมดคืนไม่ได้นึกถึงความตายประมาทประมาทโทเป็นคนประมาทมุนโหเป็นคนหลงหลงไหลอะไรก็ไม่รู้ความตายมันใกล้เข้ามาคืบคลานเข้ามาคืนหนึ่งหมดไปคือมันตายไปหมดคืนหนึ่งแล้ววันหนึ่งหมดไปมันก็ตายไปวันหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งหมดไปมันก็ตายไปเดือนหนึ่งแล้วปีหนึ่งหมดไปมันก็ตายไปปีหนึ่งต้องภาวนาดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบจึงเป็นภาวนาไม่ใช่พอหลับตาภาวนาก็ง่วงเหานอนจิตฟุ้งซ่านไปที่ไหนไม่รู้นั่งสมาธิภาวนาไม่ใช่นั่งให้ง่วงเหงาเหานอนนั่งเพื่อทำญาณทำปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อทำความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะปฏิบัติให้มันเกิดมีในใจชราพยาธิมรณะมันคุกคามอยู่ทุกเวลารู้หรือไม่เราตายไปทุกปีทุกเดือนทุกชั่วโมงนาทีวินาทีไม่กี่ปีกี่เดือนข้างหน้าเราท่านทั้งหลายทุกคนนี่ต้องตายภายในร้อยปีคอยดูเถิดถ้าไม่รีบเร่งภาวนาปฏิบัติบูชาแล้วจะเสียเวลาเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วแต่ไม่ปฏิบัติธรรมะไม่ภาวนาละกิเลสจะไปติว่าพระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ดีไม่ได้ตัวเราไม่ดีตัวเราไม่ปฏิบัติไม่ตั้งใจต้องตั้งใจขึ้นมาจะภาวนาบทใดข้อใดสิ่งใดก็ตามเอาให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ได้อย่าไปนอน ไม่ได้อยากไปกินไปนอนเล่นอยู่ลุกขึ้นเตือนใจของตัวให้ลุกขึ้นตั้งใจภาวนารวมจิตรวมใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวกิเลสโลเลทางตาเห็นโลกทางหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้นรสไม่ให้มันหวั่นไหวสั่นสะเทือนไปตั้งใจให้ได้รวมใจให้อยู่พระพุทธเจ้าพระองค์ทำใหม่จึงทำได้ละได้ปล่อยได้วางได้เมื่อท่านยังไม่ได้ปล่อยได้วางยังไม่ตัดสรู้ก็เหมือนพวกเราทั้งหลายนั่นแหละแต่ว่าเมื่อท่านทำความเพียรนั่งสมาธิภาวนาสละชีวิตลงไปจนได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าละกิเลสราคะโทสะโมหะพร้อมทางวาสนาวาสนาท่านไม่ยอมมาหลงไหลอย่างพวกเราอีกตั้งใจภาวนาจริงๆถ้าตั้งใจจริงๆมันไม่รู้จริงมันจะไปอยู่ไหนทุกขังอริยสัจจังหนังหุ้มอยู่ในตัวมันก้อนทุกกองทุกทุกมาตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายตายแล้วถ้าจิตนี้ยังหลงไหลอยู่มันก็มาเกิดอีกเอาให้ไม่มาเกิดละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้มันหมดสิ้นไปเหลือแต่จิตใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสไม่หากิเลสใหม่เข้ามาละกิเลสเก่าแก่ออกไปให้หมดสิ้นตั้งใจลงไปทำอะไรให้มีความตั้งใจเรียกว่าสัจจะความจริงใจอธิษฐานใจลงไปกิเลสกามวัตถุกามอย่าได้วันไหวหลงไหลไปรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจจริงๆวันไหนคืนไหนเดือนใดปีใดมันก็ตั้งใจภาวนาละกิเลสในหัวใจของตัวเองทั้งนั้นแหละจิตใจดวงเดียวรักษาให้ได้นั่งโยก็รักษาจิตยืนโยก็รักษาจิตเดินไปมาที่ไหนก็รักษาจิตไปบิณฑบาตก็รักษาจิตไปกลับมาก็รักษาจิตมาฉันบิณฑบาตกินข้าวก็รักษาจิตลืมตาก็รักษาจิตหลับตาก็รักษาจิตฟังเสียงก็รักษาจิตภาวนาอันเดียวนั้นฉะนั้นเราต้องตั้งใจลงไปในใจนี้ไม่ให้จิตมันท้อแท้อ่อนแอยึดมั่นถือมั่นในความเจ็บไข้ได้ป่วยในความไม่อยู่ดีสบายอันนั้นเป็นเรื่องของสังขารสิ่งที่เราแต่งตั้งเอาไม่ได้มีรูปประขันร่างกายที่ไหนจะไม่แก่นะมันไม่มีมีโรคที่ไหนไม่เจ็บไม่มีมีเจ็บทุกโรคนั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นพยาธิโลคะเป็นเทวโทษโทษเทวดามาบอก มาบอกมาเตือนว่าแม่มันเจ็บหนามันเริ่มเจ็บเมื่อมันเจ็บได้มันก็ตายได้มันรุนแรงก็ตายได้ทุกรายไปเราจะมากั้นมาไม่ให้ตายมันไม่ได้หน้าที่ของโลกประขันเขามีชลาพยาธิมรณะตายตายจริงๆมันไม่ใช่คำพูดมันเจ็บที่สุดเหลือทนทนไม่ได้ทนไม่ไหวก็ตายก็โลกประขันเขามีหน้าที่อย่างนี้ต้องกำหนดรู้ดูไว้ก่อนจนให้จิตรู้แจ้งรู้จริงไม่ยึดมั่นในที่ทั้งปวงมีความเพียรเพ่งอยู่ในสมถกรรมฐานการทำใจให้สงบเมื่อจิตสงบใจสงบกายวาจามันก็สงบไปเองเมื่อจิตไม่สงบจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจิตมันเป็นหลายจิตหลายใจมันก็ฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงฟุ้งซ่านก็เพราะว่ามันตั้งใจน้อยปฏิบัติน้อยความเพียรน้อยอะไรๆทั้งหมดมันไม่พอมันก็สู้กิเลสไม่ได้ยอมแพ้ยอมแพ้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมแพ้เอาจนได้ชัยชนะชัยโยพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีชัยโยชัยยะชัยชนะไม่ว่ากิเลสราคะตัณหาพระพุทธเจ้าเอาให้ได้ชัยชนะกิเลสโทสะพระองค์ก็เอาได้ชัยชนะละให้หมดได้กิเลสโมหะพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเลิกละได้หมดคนไม่ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงก็เหมือนอมถ่านไฟแดงอยู่อมไฟอมไฟก็ร้อนนั่นแหละกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ใช่คำพูดมันเป็นความร้อนความร้อนความไหม้มันไหม้หัวใจไม่อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถภาวนาบทใดข้อใดก็เอาให้มันจริงทุกสิ่งถ้าเอาจริงๆภาวนาจริงๆมันให้สงบระงับได้ทั้งนั้นแหละเมื่อทำอะไรไม่จริงปฏิบัติอันใดมันไม่จริงจะไปติว่าพระธรรมไม่ดีพระวินัยไม่ดีไม่ได้เราไม่ดีเห็นอย่างนั้นเราไม่ดีก็คือเราไม่ตั้งใจจริงไม่ทำจริงเอาให้มันจริงลงไปในหัวใจลมเข้าไปลมออกมาเนกให้ได้เจริญให้ได้เนกอะไรไม่ได้ก็ตายตายลมเข้าไปก็ตายนะลมออกมาก็ตายนะเอาให้มันเห็นความตายแจ้งแจ้งจนจิตสงบระงับตั้งมั่นลงไปได้มันก็สบายจิตสบายใจ งทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอย่าได้ประมาทผู้ใดประมาทเหมือนคนตายทำอะไรไม่ได้การอุบายธรรมต่างๆเหล่านี้แหละให้นำไปเจริญอยู่ภาวนาอยู่พิจารณาอยู่ก็จะเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาหารในการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสได้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยกาลชนี